Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, size çok güzel bir yerden konuşmamı yapıyorum. Karşımda altın renginde efendim efsanevi masal diyarlarındaki gibi efendim kubbeli binalar var. Brunei'den konuşuyorum. Efendim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Brunei'ye hac yolculuğunda bir duraklama yeri olarak uğradık. Ama Türkiye'den de gelen kardeşlerle de buluşmuştuk. Güzel bir İslam ülkesini ziyaret olmuş oldu. Efendim, insanlar çarşıda, pazarda bakıyorum hep. İş yerlerinde, hatta demin bankaya gitmemiz gerekti. Bankada başörtülü. Çok ilginç geliyor bize böyle. Çok da tatlı ve sevimli oluyor. Efendim, bizde de efendim İmam Hatip okullarında bile efendim uygulamalar buradan farklı. Şimdi birinci hadis-i şerifi okuyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet eylemiş ve buyurmuş ki küllü ümmeti yedhulunel cennet illa men eba. Kıyla ve men ye eba ya Resulallah. Kale men ata'ani fakat men ata'ani dekhelel cennet ve men asani fakat eba. Revahul Buhari. İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir sahih hadis-i şerifle başlamış oluyorum sohbetime. Buyuruyor ki Efendimiz, müjdeliyor sizlere ve bizlere müjde bu hadis-i şerif. Küllü ümmeti yedhulunel cenne. Ümmetimin hepsi cennete girer, girecek. İlla men eba, ancak inat edip istemeyenler, efendim kendisini geri çekenler, iba edenler müstesna. Tabi cennete girmeyi kim istemez? Bunun üzerine soruyorlar sahibi kiram. Kıyla denildi ki Resulullah. Ve men yeba ya Resulullah. Yani cennete kim girmekten efendim uzak durur, cennete girmeyi istemez, teklif edildiği halde teklifi reddeder, nasıl kasılır, çekinir, geri durur, olur mu hiç böyle? Efendimiz buyuruyor ki men ata'ani dehalel cennet. Kim bana itaat ederse cennete girer, girecek. Ve men asani, kim bana asi olur, beni dinlemez, benim yolumdan gitmez, sünnetime uymazsa, fakat eba, o kendisini geri çekmiş, efendim reddetmiş, kabul etmemiş olur diyor. Onun için aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine sarılmak dinin temeli ve saadeti dareynin, yani hem dünyada mutlu olmanın hem ahirette mutlu olmanın medarıdır, sebebidir, kaynağıdır. Resulullah'a uymadan efendim böyle dümdüz bir şeysiz efendim İslam ile, efendim anlamsız bir İslam ile, ben elhamdülillah Müslümanım, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyip kendi bildiğini okumak yanlış bir yol, bir doğru yol değil, çok yanlış bir davranış şekli. Ama 20. yüzyılın, 21. yüzyılın insanları maalesef İslam'ı doğru anlayamamış. İslam olmayanların anlamamasına şaşmıyorum da, Müslümanım diyenlerin anlamamasına şaşıyorum. Çünkü sahih hadis-i şeriflerde, şu benim bu okuduğum hadis-i şerifler, herkesin evinde olan kitaplardan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yazdığı, neşrettiği, efendim kaç baskısını yaptığı kitaplarda var bunlar. Hem de sahih hadis-i şerif, yani hani bir efendim inatçı, zor kabul eden, müşkülpesent kimsenin kalkıp da efendim bu hadis-i şerifin senedi nesil, sahih mi değil mi? Sahih. İşte İmam Buhari'nin efendim hadis-i şerifi, Resulullah'a itaat edilecek. Resulullah'a itaatin şekli nedir? Yani ben Resulullah'a nasıl itaat edeceğim hocam? Resulullah'ın sünnetini okuyacaksın, öğreneceksin kitaplardan, hayatını ona göre düzenleyeceksin, ona göre yaşayacaksın. Ne emretmişse yapacaksın. Onun için bana soruyorlar Ramazan'da, kardeşlerim ne okuyalım? Riyaz-ı Salih'ini okuyun. Sahih hadis-i şeriflerin anlatıldığı bir kitap, kolay bir kitap. Herkesin evinde var, tercümesi var, İngilizcesi var, efendim şerhleri, açıklamaları var, Türkçesi var. Alın okuyun, okuyun, kurtulursunuz. Riyaz-ı Salih'ini okusanız kurtulursunuz. hocamız efendim Gümüşhane ve Ahl-i Ziyaret'in efendimizin Ramuzül Ahadisi, tabi o büyük bir mürşid-i kamil olduğundan başka hadis-i şeriflerde almış, kendisinin uygun gördüğü. Onlara bazıları itiraz ediyor. Benim talebelerimden, üniversitede hoca olan falan bazı kimseler, işte bu hadisin senedi şöyle, bu hadisin senedi böyle. Peki, güzel, senin de bu itirazını mazur göreyim. Ama sen sahih olan hadisleri kendi hayatına uyduruyor musun? Yani sen, bırakalım böyle senin itiraz ettiğin hadis-i şerifleri kenara, onların münakaşasını sonra yapalım seninle. Sen sahih olduğuna, kendinin de kani olduğun hadis-i şerifleri uyguluyor musun? Giyiminde, kuşamında, tıraşında, oturmanda, kalkmanda, düğününde, efendim selamlaşmanda, efendim her şeyinde. Yani sünnet denilen şeyi yapıyor musun? Gece teheccüde kalkıyor musun? Tesbihler çekiyor musun? Peygamber Efendimiz'e tavsiye ettiği. Yani kendini tam Müslüman sanıyorsun da, herkesi kusurlu görüyorsun da, senin tam Müslümanlığın yüzde kaç, binde kaç? Binde bir mi, binde on mu, binde on beş mi ne? Yani onlara sormak lazım. Peygamber Efendimiz'e asi olan, yani sünnetle aykırı davranan, cennete girmeyi reddetmiş olur. Yok, ben istemiyorum cennete girmek. Ben yanmak istiyorum, cehenneme gidip azap görmek istiyorum demiş gibi oluyor. Hal diliyle, yani biliyorsunuz bir lisan-ı kal var, dille söylenen söz, bir de lisan-ı hal var, haliyle öyle. Bazı insanlar lisanıyla ben Müslümanım diyor ama haliyle ben Müslüman değilim diyor. Ben Peygamber Efendimiz'e uymuyorum, sünnetine uymuyorum diyor. Tabi onların bu yanlış, sakim, hasta, bozuk, sakat davranışları kendilerine çok zarar verecek. İkaz ediyoruz. Herkes Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetine sımsıkı sarılsın. Sarılmak da zor bir şey değil. Alsın, Riyaz-ı Salihini hayatında uygulasın. Tercümesi olan bir kitap. Gayet kolay. Yani ihtilafa, kavgaya, çekişmeye hiç lüzum yok. Allah-u Teala Hazretleri bizleri sünnet-i seniyye-i nebeviyeden ayırmasın sevgili kardeşlerim. Yolunda gidenlere ne mutlu. Onlara sadece tebriklerimizi sunuyoruz. Allah onlardan razı olsun. Efendim, dualarını bekliyoruz. Onların mübarek dualarını diliyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Hepimiz Resulullah yoluna girmeliyiz. Sünnetini ihya etmeliyiz. 21. yüzyılda, 2000 yılında, tevhid yılında İslam'ın bütün insanlara tebliğ edileceği, anlatılacağı, öğretileceği yılda yolumuz ne olmalı? Bakın, başka diyarları gezince göreceksiniz, kendi diyarınızdaki örfler, adetlerin bazısının ne kadar efendim sakin, sakat, yanlış olduğunu göreceksiniz. Doğrusu hangisidir? Peygamber Efendimiz'in sünneti. Kazançlısı, kârlısı hangisidir? Efendimiz'in yolu. Sevaplısı hangisidir? Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini tutmak. Bu çok önemli bir husus. Bunu çeşitli vesilelerle zaman zaman hatırlatıyoruz. Şimdi de hatırlatıyoruz. Kendi kendinize düşünün. Ben ne kadar Resulullah'a bağlı, sünnet-i seniyyeyi uygulayan, Resulullah'a itaat eden insan. Yüzde kaç itaat ediyorum? Ne kadar sünnet Müslümanıyım, sünnet-i seniyyeyi uygulayan Müslümanım? Ne kadar kendi cebimden, kendi aklımdan fetva verip, işkembe-i kübramdan Allah affeder, Allah affeder deyip günahları pervasızca ne kadar işliyorum diye kendi kendinize sorun. Çünkü bazı kimseler haram olduğu kesin olunan, günah olduğu kesin olarak bilinen şeyleri Allah affeder diye hakiki, samimi bir içten şeyle efendim böyle affeder diye düşünerek o işi, günah işliyor. Cenab-ı Hak affedebilir ama böyle gözyaşı döken, pişmanlık duyan, bir daha yapmayacağım diyen, hatasından dönen kimseleri affeder. Böyle affeder yahu, ne olacak yahu, mühim değil yahu deyip de günahlara dalanların çok, yani ateşle oynuyorlar. Beni ateş yakmaz deyip efendim fırının içine girmek gibi, efendim beni elektrik çarpmaz deyip elektriğin efendim tellerini, çıplak tellerini tutmak gibi, efendim bana mikrop tesir etmez deyip mikroplu şeyleri almak, yalamak, efendim yutmak gibi bir şey bu. Onları yapabiliyor musun? Yapmıyorsun. Neden? Tehlikesine inanıyorsun. Bunlar niçin yapıyorsun? Yoksa inanmıyor musun? Yoksa ey zalim nefsim inanmıyor musun diye nefsinize sorun. İkinci hadis-i şerif, nefsim ne? Nefs. radıyallahu anh'ten, babasının adı aynıymış, kendisinin adı aynıymış sahabinin. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki diyor bu zat-ı muhterem, inne min ehtadı eyyâmiküm yevvül cuma'a. Ekseru aleyye mine salati fihi fe inne salatukum ma'rudatun aleyye. Kâle ya Resulallah ve keyfe turadu salatuna aleyke fakat erimte. Kâle yekulu belide. Kâle inna allaha harrama alel ardı eshâdü enbiya eshâdü enbiya revâhu Ebu Davud eshâdü sahih. Efendim bu bildiğiniz bir konuyu anlatıyor ama sonu sizi ilgilendirecek ilginç bir cümle taşıyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sizin en faziletli günlerinizden birisi de sevabı en çok olan günlerinizden birisi de cuma günüdür. Tamam, bunu biliyorduk. Cumanın çok güzel olduğunu, ona göre de hazırlanıyorduk. Cuma günü gusül abdesti alıyorduk. Bayramlık elbiseleri, yeni çorapları giyiyorduk. Camiye gidiyorduk. Erken gidiyorduk. Sevap kazanmaya çalışıyorduk. Kehf suresini okuyorduk. Bunları hep anlatmıştım. Yapıyordunuz. İnşallah yaparsınız, yapmıyorsanız bundan sonra. Efendimiz bu cuma gününün faziletini söyledikten sonra bir tavsiyede daha buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Onun gereği bu. Fe ekseru aleyye mine salatu fihi. Cuma gününde bana salatu selamı çok edin. Yani innallaha ve melaikete ve yusallun alen nebi yâiyye ve lezzâmeni sallu aleyhi ve sellimü teslima diye Allah'ın emrettiği farz olan bir şey. Efendimiz'e salat getirmek. Salatu selam getirmeyen efendim cimri sayılıyor ve Efendimiz'in kaderini takdir etmemiş oluyor. Kötü bir durumda. Fe inne salatekum marudatun aleyye. Bana salatü selam yollayın. Çünkü sizin salatü selamlarınız bana sunulur, arz olunur, bildirilir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sen İstanbul'dan, Ankara'dan, Adana'dan, Antalya'dan salatü ve selam aleyke ya Resulallah diyeceksin. Minareden mevsimler salatü selam getirecekler. Sen bir söz arasında Resulullah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyeceksin. Bir salatü selam getireceksin. Senin bu salatü selamın, selam vermen yani, düşünün Peygamber Efendimiz'e götürülecek, bildirilecek. Şimdi tabi Bedeviler, Peygamber Efendimiz'in etrafına gelen insanlar da sizin gibi insanlar. Onların da efendim merakları var, tereddütleri var. Dediler ki, ya Resulallah ve keyfe tu'radu salatuna aleyke. Nasıl bizim sana verdiğimiz salatü selamlar sana bildirilir? Ve kat erimte, sen toprak olmuşken, yerin altında efendim çürümüş bir duruma gelmişken, ileride öldükten sonra kabrinde çürümüşken nasıl olur da sana bizim salatü selamlarımız arz olunabilir diye soruyorlar öğrenmek için. Efendimiz bakın buyuruyor ki innallâhe harrama alel ardı esâdül enbiya. Allahu Teala Hazretleri yeryüzüne, toprağa, kabirlere, mezarlıklara peygamberlerinin vücutlarını yemeyi haram kılmıştır. Yani vücutları çürümez. Yani taptaze kalırlar. Hiçbir şey olmamış şekliyle kalırlar. Öteki mumyalar gibi, öteki kabirlerdeki çürümüş kemikler gibi olmaz. Çünkü Allah'ın sevgili kullarıdır. Burada tabii iki mühim nokta var. Bir, peygamberlerin vücutlarının teri taze kalması kabirlerinde, o mesele var. İkincisi de salatü selamların arz edilmesi, onun da salatü selamı alması ve mukabele etmesi var. Ne mutlu, ne büyük, ne kadar önemli bir şeref. Bunu sizlere sohbetlerimde söylüyordum. Burada da delilini göstermiş oldum. Sahih bir hadis-i şerifi okuyarak. Diğer bir hadis-i şerif, efendim bundan da sanıyorum memnunluk duyacaksınız duyup öğrenince. Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişler. Hadisin Hasenün sahihün. Hasen sahih hadistir demişler. Ebu Musa radıyallahu anh'ten kâle kânel yehudu yete'atasûne inde Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem yâcûne en yekûle lehum yerhamükallâh yerhamükümullâh feyekûlü yehdîkumullâhu ve yuslihu bâlekum. Şimdi bakın, ben başka noktasına işaret edeceğim hadis-i şerifin manasını verdikten sonra. Siz de zaten belki aynı şeyi düşüneceksiniz. Yahudiler, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edince orada Yahudi köyleri, kabileleri vardı, kaleleri vardı. Beni Kureyze, Beni Nadir, Beni Kaynuka gibi efendim kalabalık cemaatler halinde idiler. Hahamları, alimleri vardı. Onların bir kısmı Müslüman oldu. Efendim, şimdi bu Yahudiler Peygamber Efendimiz'e gelip gidip konuşurlardı. Ya Ebel Kasım, şöyle mi bu böyle mi diye. Onlardan bir tanesini daha okuyacağım aşağıda bu konulardan. Efendim neden? Çünkü dünyaya yayılıyoruz. İnsanlar birbirleriyle temasları bakımından çok geliştiler. İşte bakın biz de birkaç gün içinde, bir hafta, iki hafta içinde efendim o ülkeye, bu ülkeye, o şehre, bu şehre gidiyoruz. Çinlisiyle karşılaşıyoruz. Malay ırkından olanla karşılaşıyoruz. Hintliyle karşılaşıyoruz. Dünyanın çeşitli insanlarını görüyoruz. Şimdi peygamber bu insanlar nasıl kardeş olacak? Cihanda sulhu, kardeşliği, iyiliği nasıl yayacağız? Bazı şeyleri bilmemiz lazım. Şimdi Peygamber Efendimiz'in zamanındaki o Medine'deki Yahudiler ki kuzeyde Hayber'de falan da kaleleri vardı, hurmalıkları vardı. Peygamber Efendimiz'in yanına gelirlerdi. Yeteatasun mahsustan aksırırlardı. Hapşu filan. Yeteatasun yani kendilerinin gerçekten hapşurması gelmediği halde hapşırırlardı. Neden yaparlardı bunu? İnde Resulullah, Resulullah'ın yanında hapşırırlardı. Biliyorlar onun adetini de onun için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yercune en yekulu en yekule lehum yerhamukumullah. Peygamber Efendimiz onlara Allah size merhamet eylesin, rahmetini ihsan eylesin desinler diye yanında hapşırırlardı. Kurnazlık yapıyorlar yani. Şu, ama bakın ben başka noktasına işaret edeceğim. Yahudi oldukları halde peygamberimizin hak peygamber olduğunu biliyorlar ve yerhamukallah derse Allah'ın merhametine, rahmetine ereceklerini de biliyorlar ki böyle yapıyorlar. Yoksa inanmasa boşver ya derler, ne yanına giderler ne böyle bir çareye başvururlar. Halbuki şu insanoğlunun ne kadar garip durum var. Bir adım daha atsa da efendim sen Allah'ın Resulüsün, sana tabi oldum dese o rahmete zaten sapasağlam kesin olarak kavuşacaklar. Efendim, Peygamber Efendimiz'in duasını almak için öyle yapıyorlar. Çünkü Müslümanın Müslümana karşı görevlerinden birisi Müslüman kardeşi hapşurduğu zaman elhamdülillah dediği zaman yerhamdülillah demektir, dua etmektir. Allah sana rahmetini ihsan eylesin, sana merhamet eylesin, seni affeylesin gibi bir güzel söz bu yani. Bunu söylemektir. Aynı şeyi bize söylesin diye Yahudiler mahsustan hapşırıyorlar. Ama umuyorlar ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi biliyor ki gayrimüslim olduğumu, Müslüman olmadığımı dua etse bile Allah kabul etmez. Çünkü ayet-i kerime var. اِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لَهُمْ. Yani münafıklara, inanmamış olanlara 70 defa mağfiret dilesen Allah onlara mağfiret etmeyecek. İbrahim Aleyhisselam babasına bir dua etti ama o da vaat ettiği için etmişti. Böyle gayrimüslime dua olmaz diye biliyor. Ne diyor peki? Yine de çok büyük bir zerafet dersi veriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize. Buyuruyor ki yehdikumullahu ve yuslihu aleyküm. Bunlara gene bir dua ediyor ama tam onlara layık olan duayı ediyor. Hem de Allah'ın razı olacağı, kızmayacağı, gazap etmeyeceği bir dua. Yehdikumullah. Allah size hidayet versin. Yani doğruyu, gerçeği göstersin de hidayet yoluna girin bari, imana gelin. Yehdikumullah. Ve yuslihu aleyküm. Gönüllerinizi de ıslah etsin Allah. İç dünyalarını da ıslah etsin diyor. Bir dua. O da kabul olursa gene o zaman da iflah olurlar. Ama tabii kalplerindeki o fitne, fesat, hınç, kin, efendim haset, kötü duygular bundan çok fena. Bunları efendim büyüklerimiz çok güzel öğretmişler bizim ecdadımıza. Hacı Bektaş-ı Veli'nin makalatını okuyun. Nasıl böyle bu hasedin, kinin, gıybetin, efendim kötü huyların insanın ne kadar kötü duruma düşürdüğünü ne güzel anlatıyor. Hacı Bektaş-ı Veli de efendim ordunun geleneksel piri yani. Şimdi bu konuyla ilgili bir hadis daha okumak istiyorum. Buyuruyor ki Safvan İbni Assal radıyallahu anh Gale kale Yahudiyyun li sahibihi. Bir Yahudi Yahudi olan bir arkadaşına teklif etmiş. Demiş ki, İnsep bina ilaha zen nebi. Ve ete ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem fese elahu antisi ayatin beyinat. Fezekerel hadise ila kavlihi fe kabbela yedehu ve riclehu ve kala neşhedü enneke nebiyyün. Revahu tirmesiyyü ve gayruhu bi esanide sahiha. Sahih isnatlarla Tirmizi ve diğer hadis alimleri rivayet etmişler bu hadis-i şerifi. Bundan da çok memnun kalacaksınız, not alacaksınız, başkalarına anlatacaksınız diye tahmin ediyorum. O zamandaki Yahudilerden bir tanesi arkadaşına diyor ki, İzheb bina ilaha zennebi, şu peygamber olduğu söylenen zaten bizi götür bakalım. Sen daha önceden tanışmışsın, gitmişsin, yolu biliyorsun, teşrifat usulü biliyorsun, hadi bizi oraya götür demiş. Feeteya, ikisi birden gitmişler. İki kişi demek ki, kalabalık değil ama bizi diyor ifade öyle. Feeteya deyince anlaşılıyor ki ikisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Feseelahu, ona sordular. Antisi ayatın beyinat. 9 ayatı beyinatı sordular. Allah-u Teala Hazretlerinin Musa aleyhisselama verdiği 9 kıymetli efendim şeyi, özelliği, ayatı, beyinatı sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların hepsine gerçeği olduğu gibi anlattı, doğru bilgileri verdi. Onların asıl bozulmamış kitaplarında yazıldığı şekilde gerçek bilgileri verdi. Hatta Peygamber Efendimiz ümmi, Tevrat'ı, İncil'i okumuş, çalışmış, tedarrüs etmiş değil ama Allah bildirince en doğru kaynaktan en doğru bilgileri verdi. Onlar hayran kaldılar. Efendim şaşırdılar ve tabi mest oldular, tatmin oldular. İşte buradan sonrası birkaç bakımdan ben bazı noktalara işaret edeceğim. Birkaç bakımdan önemli. O 9 ayetin ne olduğunu, ayatı beyinatın, onları başka bir konuşmada anlatırım. فَقَبَّلَا يَدَهُ وَرِجْلَهُ. Resulullah'ın elini öptüler. Bir, tamam, el öpmek Türklerde de adet. Çünkü onlar, dedelerimiz adetlerini İslamlaştırmışlar. Yaşamları Müslümanca, İslam'dan gayri şey yapmamışlar, bilgili olanları. Ve riclehu, Resulullah'ın bir de ayağını öpmüşler. Elini öpmüşler, Resulullah'ın bir de ayağını öpmüşler. İki, sevgi coşku halinde olunca, taşınca o zaman böyle oluyor. El de öpülüyor, ayak da öpülüyor. Şimdi bunu niye böyle bastıra bastıra söylüyorum? Çünkü benim bu aldığım hadis-i şerifler sahih kaynaklarda ve efendim muteber alimlerin rivayet ettiği kitaplarda, yani böyle zayıf filan rivayetler değil. El öpmenin karşısında bazıları. Efendim gitmişler işte bilmem şu memlekette, bu memlekette biraz bir tahsil görmüşler. Ondan sonra el öpmeye karşı. Neden karşısın kardeşim? Yani niçin karşı çıkıyorsun? Sen İslam'ı çok iyi biliyor musun? Sen müftü müsün? Sen çok büyük alim misin? Böyle büyük alimleri tenkit ediyorsun. Sen bizim dedelerimizin ne kadar büyük alimler olduğunu hiç biliyor musun? Onların yazdıkları kitapları hiç okudun mu? Onların bu şeylerinin, bilgilerinin sende %1 yok, binde bir yok. Sen nasıl tenkit ediyorsun? Efendim işte öyle okumuş. Ya sen otur şuraya bakayım, bir Arapça konuş, senin bir Arapça cümlede kaç tane hata var? Daha sen doğru düzgün tahsilini tamamlamamışsın. İlkokul tahsili gibi bir şey sayılır seninki. Sen kalkmışsın allamelerle savaşmaya, Don Kişot'un efendim değirmenlerle savaşı gibi, efendim alimleri beğenmiyorsun, mezhep imamlarını beğenmiyorsun, büyük efendim müştehitleri beğenmiyorsun, efendim olmaz. Elini öpmüşler, ayağını öpmüşler. El öpmeye karşı çıkıyor. Bu hala bidat diyor. Bir bidat değil işte. Sünnet Efendimizin müsaade ettiği yapılan bir şey. Sonra ne demişler? Neşhedü enneke nebiyyün. Tamam, şimdi biz de şehadet ederiz ki sen hakiki peygambersin, Allah'ın gönderdiği bir mübarek kimsesin dediler. Bu da 2000 yılında efendim bazı tanıdıklarımıza, komşularımıza, etrafımızdaki kimselere söyleyeceğimiz sözler. Efendim Ankara'daki arkadaşlarım bana bilgi gönderiyorlar. Burada diyorlar şimdi Yahudilere karşı büyük hayranlık var. Tamam, o ya hayran oldukları Yahudi dostlarına da şeyler anlatsınlar. Efendim mesele açıklanmış olur. Gelelim diğer bir hadis-i şerife. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Enes radıyallahu anh rivayet etmiş. Efendim İmam Müslim, Müslim Sahih-i Müslim'i yazan büyük zat kitabında yer alıyor. İmam Buhari gibi mühim bir en önemli hadis kaynaklarından. Kale ma su'ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alel İslami şey'en illa a'tahu ve lekad ca'ahu raculun ve a'tahu ganemen beyne cebeleyn ve raca ila kavmihi fekal ya kavm eslimu ve inne Muhammeden yu'ti ata'en ata'e men la yakşel fakr ve in kâner raculu le yüslimu ma yuridu illa dünya ve ma yelbesu illa yesiren hatta yekûnü yekûnül İslamu ahabbu ileyhi mined dünya ve ma aleyha. Bu hadis-i şeriften de çok lezzet duyacağınızı, dinleyince mesul olacağınızı sanıyorum ve görür gibi oluyorum sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Peygamber Efendimiz kendisinden bir şey istendiği zaman İslam'da efendim ne istenmişse vermiştir. Çok cömertti. Resulullah Efendimiz'in cömertliği bugünkü Müslümanlarda olsa İslam aleminde fakir kalmaz. İslam aleminde hizmetlerde finans sıkıntısı, parasızlık kalmaz. Şimdi ben duyuyorum ki bizim radyoların, televizyonların aletleri eskimiş, yenilenmesi için para bulunmuyormuş ve dinleyiciler azalmış. Tamam, paraları vermeyin, aletler eskisin, bizim de sesimiz duyulmasın. Ahirette de hesabını versinler, yardım edebilecek olan insanlar vermeyecek. Peygamber Efendimiz ne istenirse verirdi. وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ Bir keresinde çok kesin bir bildiğim gerçek ki diyor ravi, bir adam geldi Resulullah'a فَاَعْتَاهُ غَنَمًا Ona koyun sürüsü verdi Peygamber Efendimiz. Beyne cebeleydi. İki tepenin, iki dağın arasındaki vadiyi dolduran koyun sürülerini al dedi verdi. Bunu her zaman sizlere anlatıyorum. İşte burada rivayeti bildiğiniz bir hadis-i şerif Resulullah'ın cömertliğinin miktarını gösteren, Resulullah'a çöl bedevisi diyenler için de bir görsünler bakalım nasılmış Resulullah Efendimiz. Güzel bir ayet, delil, belge. Feraca'a ila kavmihi. Bu adam kavmine, kabilesine, yerine, yurduna döndü ama bu koyunları sürerek önünde. Böyle iki dağ arası dolusu koyunla döndü. Fekale ve kavmine dedi ki ya kavm, efendim ey kavmi demek, ey benim kavmim demek, burada yere düşmüş, böyle düşürürler şeyden. Yani, eslimu, Müslüman ol. Fe inne Muhammeden yu'ti ata emen la yakşel fakir. Çünkü Muhammed fakirlikten korkmayan bir kişinin verişiyle veriyor. Korkmadan veriyor. Bak bir sürüyü bir kişiye verdi, bir bana verdi. Öyle bir verişle veriyor, Müslüman olun dedi. Yani siz de böyle sürülere sahip olursunuz demek. Bunun için ravi olan Enes radıyallahu anh diyor ki ve imkâne racülü le yüslemi bir adam Müslüman olurdu. Ma yuridu illet dünya. Ancak dünyalık için Müslüman olurdu. Para için, koyun için, işte böyle Resulullah bir şey verecek diye Müslüman olurdu ilk başta. Fema yelvesu illa yesiren aradan çok az bir zaman geçerdi. Çok bir zaman geçmeden hatta yekûnül İslamu ehabbu ileyhi minet dünya ve ma aleyha. İslam'ı tanıdığı zaman öyle sıkı bağlanırdı ki İslam onun için dünyadan ve dünyanın üzerindeki bütün varlıklardan, zenginliklerden hepsinden daha kıymetli olurdu. İslam için canını verecek hale gelirdi. Evet, insanların başlangıçları böyle şey olur. Kusurlu olur, iptidai olur ama yeter ki ilk yola bir adımlarını atsınlar. Attıktan sonra Cenab-ı Hak Teala efendim onların gönüllerini değiştirir. Gönlüne İslam yerleşince efendim Arif Nihat Asya'nın dediği gibi içsen bu sudan dostum bir daha susamazsın. Yani İslam'ın o güzel şifalı kaynağından bu sudan bir içsen susamazsın, susuzluk çekmezsin, kanarsın, doyarsın efendim, oh dersin, rahatlarsın, gönlün efendim tatmin olur. İçsen bu sudan dostum bir daha susamazsın. İkinci beyti de ama çok güzel şey var, cinas var. Bir hal gelir, sana bir hal gelir, ağlayamazsın, susamazsın. artık öyle bir heyecanlanırsın ki İslam'dan dolayı, öyle bir feyiziyap olursun ki, öyle bir hale gelirsin ki ağlasan ağlayamazsın, sus deseler susamazsın. İşte o zaman bir coşkulu hakiki müminin efendim haleti ruhiyesi insana gelir. İşte Müslümanlar İslam'ı tattığı zaman öyle oluyorlardı. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi İslam'ın güzelliklerini anlayanlardan eylesin. Efendim bu güzel hazineleri, hazinelerden daha kıymetli olan bu irfan efendim cevherlerini efendim iyice öğrenip tam Müslüman olmayı nasip eylesin. Bu cevherleri yok pahasına efendim cahillikten, kıymetini bilmemekten efendim elinden çıkaranlardan, kaptıranlardan, düşürenlerden ya da efendim savurup atanlardan eylemesin. Çünkü sizin kıymetini bilmediğiniz İslam'ın kıymetini bazen bakıyorsunuz Amerika'daki bir senatör biliyor, ismini değiştirip Müslüman oluyor. Bazen bir Japonya'dan alim efendim Müslüman oluyor, kıymetini biliyor, İslam'a giriyor. Bazen bir Avustralyalı, bazen bir Hintli, bazen bir Alman, bazen bir Fransız. Allah-u Teala Hazretleri bize yardım eylesin. Deccal'ın fitnesi çok büyük. Her şeyi ters gösteriyor. İnsanları efendim zevk yoluna çağırdığı için, herkes zevkinin, keyfin yoluna gittiğinden, İslam'ı da zevklerinin önünde çok büyük bir engel gibi gördüğünden, İslam'ı sevmiyor, Deccal sevdirmiyor. Efendim küfrü seviyor. Efendim kafirliği seviyor. Şeytanın yolunu seviyor. Tabii helak oluyor. Allah bu büyük fitneden zarar görmeden geçip kurtulmayı nasip eylesin. Rızasını kazanmayı nasip eylesin. Çünkü Peygamber Efendimiz feskötü ya ibadallah buyurmuş. Dininize sımsıkı sarılın, ayağınızı sağlam basın, sarsılmayın, ayağınız kaymasın diye buyurmuş. Allah-u Teala Hazretleri dinde sebat üzere olanlardan eylesin bir. Bir de dine hizmet edenlerden, yardım edenlerden eylesin bizleri iki. Yani bir radyo kurmuşuz, radyonun aletleri eski, yenilenmiyor. Öyle acı bir durum ki artık yani başka söylenecek bir şey bile duyamıyorum, bilemiyorum, bulamıyorum. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Resulullah'ın söylediği rivayet edilen bir şey de söylemek istiyorum. Birileri kitaplar yazmışlar. Tarikat sermayeleri, mervayeleri, efendim şirketleri, mirketleri diye. Tabii bize pek söz söyleyemiyorlar. Çünkü ben Resulullah buyurmuş, el fakru fahri, fakirlik ve efendim medarı iftarımdır diye. Elhamdülillah hiçbir yerden bir şey almadığımız için, hortumlamadığımız için, hiçbir yerin de parasını alıp borusunu öttürmediğimizden, bu sıkıntılar da bizim elhamdülillah medarı iftarımızdır. Ona da şikayet etmememiz lazım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.